Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wichura nie odpuszcza, strażacy znów mieli sporo do naprawiania, najwięcej na zachodnim Pomorzu. Kandydatów do Parlamentu Europejskiego ze Śląska przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, a lider Koalicji Europejskiej podczas konwencji KOD-u zaapelował o jedność opozycji. Prawie 1100 razy byli wzywani strażacy do usuwania skutków wichur, które przeszły nad Polską. Najwięcej pracy mieli ratownicy na zachodnim Pomorzu, mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Którzy wyjeżdżali już prawie 250 razy. Również dużo interwencji odnotowano w związku z silnymi wichurami na Mazowszu oraz w województwie śląskim. Silny wiatr uszkodził dachy na prawie 90 budynkach. Dachy te zostały zabezpieczone przez strażaków folią i plandekami. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu tysięcy połamanych drzew. Wieczorem bez prądu było 15,5 tysiąca gospodarstw domowych, najwięcej z nich na Mazowszu. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego ze Śląska. Jednym z nich jest wiceminister rodziny Stanisław Szwed. W konwencji regionalnej PiS w Katowicach uczestniczyli prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Polska jest sercem Europy. Ogromna większość Polaków chce być w Unii Europejskiej i nie ma innej alternatywy, mówił w trakcie konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński. My jesteśmy w Unii właśnie po to, żeby realizować ten program, żeby w sercu Europy był europejski poziom życia. I o to w Unii będziemy zabiegać. Trzonem programu PiS ma być ogłoszona wcześniej 12-punktowa Europejska Deklaracja Programowa, a także nowa piątka Morawieckiego. Premier powiedział, że jego propozycje są skierowane do wszystkich Polaków. Fundusz Dróg Samorządowych, o których mówił pan prezes, jest dla wszystkich, którzy przygotowują odpowiednie programy, którzy mają największe potrzeby. Nasz program PIT 0% dla młodych ludzi nie dzieli nikogo. Jest dla mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pełną listę kandydatów na Śląsku z list PiS odczytała europosłanka Jadwiga Wiśniewska, która jest jedynką w tym regionie w nadchodzących wyborach. Dwójką jest wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. O jedność swojej formacji apelował w Warszawie lider Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna. Podkreślał, że od tego zależy zwycięstwo w wyborach do Europarlamentu. Tylko razem jesteśmy w stanie wygrywać. Tylko razem jesteśmy zrealizować wasze, nasze wspólne marzenia. Te wykrzyczane na wielu demonstracjach. Zjednoczona opozycja. Bądźcie razem, bo tylko razem możecie wygrywać. Dzisiaj jesteśmy razem. W warszawskiej konwencji KOD-u uczestniczyli liderzy tej organizacji oraz partii tworzących Koalicję Europejską. Zuzana Czaputowa wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich na Słowacji. Otrzymała ponad 40% głosów i w drugiej turze zmierzy się z Maroszem Szewczowiczem, którego poparło prawie 19% wyborców. Zuzana Czaputowa to liberalna prawniczka, wiceprzewodnicząca pozaparlamentarnej partii Postępowa Słowacja, a Marosz Szewczowicz jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Proponuje silny program socjalny i promowanie wartości chrześcijańskich. Akty wandalizmu i starcia z policją to już cotygodniowa praktyka w Paryżu w czasie protestów żółtych kamizelek. Wczoraj 11 osób zostało rannych. Przyczyną obrażeń był pożar wzniecony w siedzibie banku w pobliżu Pól Elizejskich. Według ministra spraw wewnętrznych Christophe Castanera sprawcami zamieszek i aktów wandalizmu byli chuligani, którzy wmieszali się w tłum żółtych kamizelek. Szef resortu dodał, że im nie chodzi o żądania zmiany polityki finansowej i społecznej rządu, lecz o niszczenie i powodowanie szkód. Zdemolowano, wybijając szyby w oknach i podpalając markizy, słynną restaurację Le Fouquet's. Ogień podłożono także w innych sklepach i w kioskach z gazetami przy Polach Elizejskich, gdzie w okolicach Łuku Triumfalnego doszło do starć. Obrzucona kostką brukową policja odpowiedziała gazem łzawiącym, używając też armatek wodnych. W całej Francji w protestach udział wzięło około 14 tysięcy, a w Paryżu 10 tysięcy żółtych kamizelek. Dane podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dodając, że w stolicy zatrzymano 115 osób, z czego ponad 60 osadzono w areszcie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kilka minut temu zakończył się ogólnopolski maraton pływacki Otyliada. W Łodzi 12-godzinne pływanie od 18 do 6 rano odbyło się w Zatoce Sportu Politechniki. Niektórzy z uczestników planowali życiowe rekordy. Ile się da? Może 5 kilometrów, a może więcej. Na pewno więcej niż 5 kilometrów. Rywalizacja z rodzicami. Pierwszy raz taka moja większa impreza pływacka była na jesieni.

strony paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Czarnych myśli zaniechaj, królu racz sam odjechać, w śmierci moja jedyna pociecha. Wanda Warska, Czesław Niemen i muzyka Andrzej Kurylewicz. W tym roku Wanda Warska została laureatką Fryderyka Złotego za całokształt osiągnięć jako wokalistka jazzowa. Genialne wykonanie, genialny pomysł. Wanda Warska, Kurylewicz to nazwiska jeszcze gdzieś funkcjonujące w pamięci. Patrzę się tutaj na moich gości dzisiejszych, których zaraz przedstawię. Myślę, że to są nazwiska i muzyka, do których chętnie wracamy i słuchamy tej muzyki. I nie dziwi też fakt Fryderyka właśnie dla pani Wandy. Pan Jan Krutul, kompozytor i dyrygent chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Jeszcze gdzieś w pamięci, czy bardziej może rodzice, bardziej... Jan Kurylewicz, to Andrzej Kurylewicz już, znaczy, niekoniecznie. To są takie nazwiska, które bardziej z tyłu głowy gdzieś są i gdzieś na pewno funkcjonowały, ale jakbym miał się tak poświęcić bardziej ich analizie, czy powiedzieć więcej, to przyznam, że miałbym problem. Czyli zanikają. Zanikają chyba. Maciej Omylak, zastępca dyrektora festiwalu Nowe Epifanie. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może trzeba przywracać w pamięci takie znakomite postaci. I muzykę. Zakończyły się Fryderyki, ale tydzień temu rozpoczął się 10. Festiwal Nowe Epifanie 2019 w Warszawie, organizowany właśnie przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Interdyscyplinarny festiwal wielkopostny trwać będzie do 14 kwietnia. Teraz zacytuję. Festiwal to także muzyka, film i kulinaria, terapia szokowa dla zmysłów, smaku i węchu, uczta dla uszu i wzroku, a wszystko to w aurze polskiego przedwiośnia między Środą Popielcową a Niedzielą Palmową. Po co ludziom w dzisiejszych czasach terapia szokowa? Mało mamy brutalnej rzeczywistości? Tworząc festiwal, te właśnie różnego rodzaju doznania chcemy wzmocnić, pokazać, przyjrzeć się im, ale także właśnie przez sztukę, przez wydarzenia artystyczne pomóc ten Wielki Post przeżywać, więc... Za pomocą szoku? Tak, myślę, że ten szok też jest potrzebny, bo szok jest potrzebny do tego, żeby się czasem zatrzymać, żeby coś nas uderzyło, który nas właśnie zatrzymuje, raczej taki szok, który każe nam coś po prostu przemyśleć i jakby jakoś przeinterpretować. A terapia jakiej choroby dotyczy? Choroby duszy. Myślę, że tak, że chcemy się skupić właśnie na tym, żeby właśnie w tym okresie Wielkiego Postu, w tym okresie trwania festiwalu, troszkę sobie odświeżyć różnego rodzaju, oczyścić różne przeżycia. Dlatego też proponujemy zarówno wydarzenia teatralne, jak i wydarzenia muzyczne, jak i wydarzenia kulinarne, filmowe. Dlatego też staramy się je rozplanować i zaproponować właśnie w ten sposób, żeby one nas przez coś przeprowadzały i żeby to też prowadziło nas od tego początku Wielkiego Postu, od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Palmowej, żeby to był jakiś proces, w którym jakoś dojrzewamy, coś w sobie, coś w nas się zmienia, coś w nas jakby właśnie rozkwita. Patrzę się na kompozytora i dyrygenta Jana Krutula. Muzyką też trzeba szokować? Muzyka jest taką przestrzenią i też właśnie podczas tego festiwalu, która często odwołuje się do korzeni, do muzyki dawnej. Podczas festiwalu wystąpi Grand de la Voix, zespół, który rzeczywiście czerpie z tych korzeni muzycznych i myślę, że poprzez muzykę też staramy się dotrzeć do głębi duszy ludzkiej, tak żeby właśnie dotykając tej sfery dźwiękowej, każdy mógł gdzieś tam oczyścić swoje wnętrze i w tym biegu, w tym zabieganiu codziennym zatrzymać się i przez chwilę może kontemplować, medytować. panowie powiedzieli, potrzebny do tego węch i smak również? Akurat Wielki Post jest takim czasem, w którym ten węch i smak to są takie zmysły, które właśnie też potrzebują pewnego rygoru, pewnej dyscypliny czy pewnej zmiany. Dlatego właśnie też w ramach festiwalu jakby odbywa się coś takiego jak program kulinarny tego festiwalu. Czego można było już posmakować? Można było posmakować relacji, spotkania przy stole. Bo zaczęliśmy ten program kulinarny w tym roku od wydarzenia Smak Domu, warsztatów kulinarnych, które połączone były jakby w ogóle ze spotkaniem z osobami pogrążonymi w kryzysie bezdomności. We współpracy z Kuchnią Otwartą udało nam się jakby spotkać po prostu uczestników warsztatu, spotkać z osobami, które mogą gotować, właśnie nie mają jakby własnej kuchni, ale mogą gotować w tym miejscu, jakim jest Kuchnia Otwarta i mogą też właśnie czegoś nauczyć te osoby, które przyszły na warsztaty. Ale nauczyć przepisów, czy nauczyć przyjemności gotowania, tworzenia czegoś? Jedno i drugie. Bardziej tak, nauczyć tego, że podzielić się tym, co potrafią, tym, czego się nauczyli, czy tym właśnie, co mogą zaproponować, wspólnie coś ugotować, a potem wspólnie to spożyć. A co przed nami? Co jeszcze będziemy mogli zwęszyć? Z wydarzeń kulinarnych przed nami jest wydarzenie Klątwa Moniki Kuci w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki 25 marca. No i jak trzeba się do takiego wydarzenia przygotować kulinarnie? Przy komponowaniu tego wydarzenia, i nie bez powodu używam tego słowa, to jest jakby temat tabu kulinarnego, tego co w różnych kulturach nadaje się do jedzenia, co jest spożywane, co jest właśnie tym pokarmem przeklętym, tym, którego nie wolno spożywać z różnych powodów. Drugą warstwą tego jest to jakby tabu, które sami sobie nakładamy. Panie Janie, nie ma pan wrażenia, że coraz częściej pojęcia muzyczne zastępowane są słownictwem kulinarnym, smaczny utwór, soczyste brzmienie? Czy to nie jest mieszanie pojęć światów? Brakuje nam słów do określenia muzyki? Ojej, to jest niesamowite właśnie to, co pani mówi, bo tutaj zacytuję profesora Gandeckiego, znakomitego polskiego dyrygenta chóralnego. Jest fantastyczny i można powiedzieć o nim, że jest to czarodziej dźwięku. Potrafi z chóru wydobywać naprawdę magiczne dźwięki. I on kiedyś na pewnych warsztatach dyrygenckich powiedział takie zdanie. Ta fraza ma pachnieć, ma smakować. I myślę, że muzyka jest taką przestrzenią, która w nas otwiera rzeczy, których byśmy się nawet nie spodziewali. Czyli nie jest to mieszanie światów, a przenikanie bardziej. Zdecydowanie uzupełnianie. Nowe Epifanie to film, teatr, no i właśnie muzyka, w której czynny udział bierze chór Centrum Myśli Jana Pawła II, a zatem to miłość. chór Centrum Myśli Jana Pawła II to miłość pod batutą Jana Krotula, kompozytora tego utworu. Łatwiej pracuje się z chórem nad swoimi kompozycjami, czy czasem brakuje dystansu? To jest ciekawe pytanie. Tak naprawdę proces twórczy, kompozytorski, to jest właśnie od idei do zapisu tego utworu, a potem on musi wybrzmieć. I w momencie, kiedy kompozytor jest też odtwórcą w roli dyrygenta, myślę, że ten proces jest od samego początku do samego końca przeprowadzony przez jedną osobę, czyli od tej idei poprzez napisanie, nauczenie chóru, aż do jego wykonania. To jest niesamowite doświadczenie od jakby być przy powstawaniu dzieła od białej kartki, aż po jego wybrzmienie, wyrezonowanie w przestrzeni muzycznej. A zdarzało się panu słyszeć własne kompozycje w wykonaniu i pod ręką zupełnie innego dyrygenta? Tak, i oczywiście. I co wtedy? Nic się nie zgadza. Halo, to miało być inaczej. Nie, to jest wtedy arcyciekawe słyszeć różne interpretacje utworu. To jest naprawdę bogactwo spojrzeń na jeden utwór, na dany temat. To jest wspaniałe, jakie możliwości daje muzyka i interpretacja tego samego dzieła, jak może być różnorodna. No mi się zdarzyło słyszeć swój utwór, gdzie zastanawiałem się, skąd oni wzięli taki pomysł. Przecież w partyturze jest nieco inaczej i nie do końca może o to mi chodziło, ale z drugiej strony od razu była myśl, kurczę, a rzeczywiście można i tak to i zinterpretować. A kim jest dla pana postać Judasza? Judasz to jest postać omawiana, obśpiewywana w kulturze od wieków. No właśnie, to jest niesamowite, bo to jest ta jedna z najbardziej wyrazistych postaci w gronie apostołów. To jest ta postać, która inspiruje, a jednocześnie ta postać, którą jednak mamy trochę na dystans. To jest ta postać, gdy patrzymy nawet na obrazy Ostatniej Wieczerzy, zastanawiamy się, czy malarz go namalował, czy już go nie malował w tym gronie, czy już wyszedł z tej wieczerzy. Lepiej, gdyby się nie narodził, to motto tegorocznego festiwalu. Ten pomysł przyszedł od tak? Dlaczego Judasz? Ten Judasz nam się tak pojawił, przyznam szczerze, w pewnym momencie w ogóle myślenia o festiwalu. Początkowo w ogóle taką główną myślą, którą mieliśmy, to była myśl o tym, żeby zaczepić się troszkę o, no właśnie w związku z tym, że jest Wielki Post, w Wielkim Poście jakby ważną przestrzenią jest też przestrzeń jałmużny, pieniądza, pomyśleć właśnie o tym złym pieniądzu, o mamonie, jakby o pieniądzu jako Bogu. Troszkę to szło potem jakby siłą rzeczy w takich obrazach myślowych, też w rozmowach z artystami Srebrniki. No i w pewnym momencie ten Judasz się pojawił, on cały czas był gdzieś na końcu, ale w pewnym momencie okazało się, że on jest taką postacią, która tak intryguje i tak frapuje, ma też w sobie tyle, taki potencjał do tego, żeby w ogóle być bohaterem w pewnym sensie tych naszych rozważań. Pana jako artystę też inspiruje? Tak, znaczy to jest w ogóle ciekawy proces. Męczył? To jest taki ciekawy proces, który się wydarzył już no właśnie w trakcie tego odkrywania tego Judasza, że początkowo właśnie mieliśmy pewien taki stereotypowy obraz, który wszyscy znamy, który właściwie jest dosyć łatwo też jakby rozpracowany jakby tak są dosyć proste wykładnie. Judasz zdradził, powiesił się i jakby jest i koniec. No ale jest kilka sztuk teatralnych polskich, które Tak. I właśnie to też był dla nas punkt wyjścia, gdzie na przykład zaczęliśmy od Judasza Skariotu Rostworowskiego, właśnie Judasza Przerwy Tetmajera, takich tekstów, które gdzieś właśnie na początku w dwudziestoleciu międzywojennym powstawały i tę postać analizowały i też jakby pogłębiając te analizy i też zapraszając artystów do nich, bo to przede wszystkim jest to, że to ci ludzie po prostu wnoszą jakieś zupełnie nowe spojrzenia i kiedy czytają te teksty, które powstały wokół, czytają inne jakieś dramaty, czy też jakby sami wprowadzają własną perspektywę, powodują, że naprawdę jakby odkrywają się niesamowite światy i okazuje się, że ten Judasz jest takim bohaterem, taką postacią, która gdzieś nosi w sobie podobne problemy, które my możemy nosić, która nosi w sobie dużo takich tematów, które są dla nas mogą być dla nas bliskie i bardzo dotkliwe, takie dojmujące. A też padały takie pytania, a co by było, gdyby się w ogóle nie narodził? Co by było, gdyby go nie było? No tak, to jest jedno z tych pytań, które właściwie też w pewnym momencie stawia spektakl Pawła Pasyniego, chyba nie ja, który obejrzeliśmy w ubiegłym tygodniu, w ubiegły weekend w studiu Polskiego Radia S2. gdzie właśnie Judasz sam podejmuje też ten dylemat właśnie tego, że może byłoby lepiej, ale z drugiej strony też okazuje się, że to hasło jest o tyle przewrotne, że właśnie może lepiej, że się narodził. I ten Judasz przewija się i w muzyce, i w teatrze, i w tych smakach. Mhm. W tym roku najbardziej przewija się rzeczywiście w teatrze. I to jest taki pierwszy chyba rok, w którym jest go tak dużo. W sensie jest ten temat, co roku organizujemy te spektakle teatralne wokół jakiegoś głównego tematu. I w tym roku rzeczywiście Judasz jest bardzo obecny, bo będzie obecny w tym, w najbliższy weekend, w sobotę, niedzielę, w spektaklu Arcykłamcy. W klubie Olala będzie obecny też w późniejszych spektaklach, które zaprosiliśmy, które powstały we współpracy z Akademią Teatralną. Kiedy już reżyserzy wiedzieli, jaki jest temat. Tak, tak, bo zwykle staramy się tak pracować, żeby właśnie zadawać reżyserom temat jakby pozostałe propozycje teatralne dobierać troszkę do tego tematu, który już jest. To znaczy, że jako potraktować jako dopełnienie tego, co już wiemy, że się wydarzy na festiwalu. A laboratorium nowych praktyk teatralnych pomogło panu przenieść to laboratorium na grunt nowych epifanii? Tak, znaczy jestem absolwentem tego kierunku na SWPS-ie. To było bardzo ciekawe doświadczenie spotkania z artystami, spotkania z twórcami i właśnie spotkania z takim myśleniem dramaturgicznym nad programowaniem w ogóle repertuaru festiwalu. I przyznam, że tak, korzystam z tej wiedzy, której się tam nauczyłem, tego, co tam odkryłem. Taką energię ze Śląska przywozi pan do Warszawy i co się tutaj widzi, równie podobną energię? Troszkę inną, przyznaję. Przyznaję, że ze Śląska przywiozłem taką, jakby to powiedzieć, pewną konkretność, którą tam, no jakoś, która tam jest dosyć naturalna i to, że często musimy u nas coś cztery razy jeszcze raz przegadać i jeszcze do czegoś wrócić i jeszcze zrobić jeszcze kilka spotkań na ten temat, żeby na pewno mieć pewność, że warto to robić, to często mam takie wrażenie, że tam na Śląsku to już byśmy mieli trzy razy to zrobione i spotkalibyśmy się robiąc już kolejne rzeczy. Dziś jeszcze jedno ważne wydarzenie, Grande La Voix. Tak, dzisiaj ważne wydarzenie muzyczne, ostatni koncert Grande La Voix w ramach festiwalu, koncert Ogień Świętego Antoniego. W Pałacu Kultury w tym roku troszkę egzorcyzmujemy ten Pałac Kultury. I staramy się, żeby... smakiem, węchem i dźwiękiem. Tak, chociaż w tym roku, tym razem głównie dźwiękiem. Przerażający temat, Ogień Świętego Antoniego, przynajmniej przerażający w wiekach wcześniejszych. Tak, Ogień Świętego Antoniego to nazwa choroby, objawu, wywoływanego przez spożycie sporyszu, czyli takiego... Zatrutego zboża. Zatrutego zboża, może tak to nazwijmy, jakby grzyba, który rozwija się na zbożu. No i gdzie tu temat dla muzyków? No, tematem dla muzyków jest właśnie to, co zrobił, co zaproponował Antoine Busnois, który skomponował mszę właśnie opartą na melodii właśnie Płonące Pragnienie. Którą potem zespół Grande La Voix ma okazję, będzie miał okazję wykorzystać tak w koncercie. To zapraszamy, przypomnijmy dzisiaj. Dzisiaj godzina 19, Pałac Kultury i Nauki, sala Starzyńskiego. Pan Maciej musi uciekać do swoich obowiązków, ale jeszcze proszę nam tak na koniec powiedzieć, Szkoła Pisania Teatru Śląskiego, to co to takiego? Szkoła Pisania to jest taki bardzo ciekawy projekt organizowany właśnie w Teatrze Śląskim. Zajęcia teatralne, warsztaty dramaturgiczne prowadzone przez Artura Pałygę, w których mam przyjemność uczestniczyć. Akurat teraz przez okres festiwalu... Uczy się pan pisać. Tak, uczę się pisać dramaty. Właściwie to jest... Znaczy uczenie się pisania polega głównie na pisaniu przede wszystkim, więc dużo piszemy, dużo rozmawiamy o tym, co piszemy. A to też jest czas, to też jest miejsce i czas na takie bardzo fajne i ciekawe relacje i też nie ukrywam, że w tym procesie pracy Artura Pałygi właśnie nad ze spektaklem, który przygotowali z Pawłem Pasinim na nasz festiwal, to też było cenne, że mogliśmy też spotykać się nie tylko na gruncie tej jednej sztuki i tego jednego tematu, ale też właśnie współpracować, podpowiadać sobie, czy też właśnie jakby pozostawać w tej relacji mentor-uczeń z Arturem w ramach właśnie Szkoły Pisania Teatru Śląskiego. Czasami mam wrażenie, że kiedy słucha się zespołu Grande La Voix, to trochę jakby się pozostawało w relacji mentor i uczeń, mentorzy i uczniowie. Magdalena, Grande La Voix. Magdalena Grendelavoie dzisiaj zabrzmi w Pałacu Kultury. Absolutnie zapraszamy. To niezwykły zespół, który właściwie już co roku tradycyjnie pojawia się na Nowych Epifaniach. Maciej Omylak, zastępca dyrektora festiwalu, już musiał biec do swoich obowiązków, ale jest z nami kompozytor i dyrygent, pan Jan Krutul. Dlaczego nie dyrygentura symfoniczna i operowa? No to jest takie pytanie, które się często przewija. Ono się przewija i rzeczywiście dyrygenci chóralni często są o te kwestie dyrygentury symfoniczno-operowej pytani. Nie kusi? Ja powiem szczerze, że mam to szczęście, że skończyłem oba kierunki i mam też to porównanie. Ale wybrał pan chóralną. Tak, czuję się w tej muzyce chóralnej chyba jak w swoim żywiole. To jest to, co cenię w muzyce chóralnej, to jest niesamowity kontakt z zespołem i to, że muzyka wokalna to jest śpiewanie całym sobą. To jest aktywowanie całego organizmu i tak naprawdę w orkiestrze też oczywiście to jest taka duża emocjonalność, ale myślę, że w operze oczywiście, opera królowa jak najbardziej, ale w chórze, w muzyce wokalnej jest jeszcze ten element tekstu, który mnie jako kompozytora niezwykle inspiruje i kusi. I praca właśnie z tekstem i to, jak ten tekst jest obudowany muzyczną formą, to jest coś, co niesamowicie mnie pociąga w tej chóralistyce. Muzyka dawna pojawia się dosyć często na festiwalu. Czy ona może inspirować współczesnych kompozytorów? Czy inspiruje pana? Tak, zdecydowanie to sięganie do muzyki dawnej pozwala nam spojrzeć na nią przez pewien nowy pryzmat, przez nasze czasy, przez to, jak muzyka brzmi dzisiaj. I niezwykłe są projekty, które możemy obserwować właśnie w ostatnich czasach, kiedy młodzi kompozytorzy, młodzi twórcy są proszeni o napisanie utworów inspirowanych muzyką dawną. Między innymi ostatnio Filharmonia Poznańska zamówiła nowe opracowania pieśni z Powstania Wielkopolskiego. I właśnie ten język muzyczny współczesny potrafi świetnie współgrać z tymi wcześniejszymi utworami. 30 marca w sobotę o godzinie 16 w Świątyni Opatrzności Bożej zabrzmi Gloria Patri z muzyką profesora Pawła Łukaszewskiego. To hołd dla Jana Pawła II w 14. rocznicę śmierci. Usłyszymy tam 11 chórów? Tak, dokładnie. To jest tak, ta liczba jest prawdziwa. 11 chórów, 400 wykonawców, 400 chórzystów. I to chyba będzie największy koncert chóralny w historii festiwalu, jeśli chodzi o zaangażowanie artystów. I Świątynia Opatrzności rzeczywiście zabrzmi wtedy niesamowicie głosami chórów. Czy to prawda, że pod uwagę wzięto również architekturę świątyni, jeśli chodzi o ten dźwięk, brzmienie? Tak, to jest idea tego koncertu jest taka, że 11 chórów będzie ustawionych dookoła, pomiędzy filarami, a publiczność będzie w środku. Nie chcę zdradzać wszystkiego, jak ten koncert będzie wyglądał, natomiast tylko tutaj powiem, że rozpocznie się ona całe to wydarzenie rozpocznie się od Paternoster Jakuba Neske, młodego kompozytora, a następnie 10 różnych Ave Maria. I tutaj jest to przenikanie też światów muzyki nieco starszej i muzyki współczesnej. Będzie Ave Maria autorstwa Tomasa Luisa de Victorii i też Rachmaninowa, ale potem przejdziemy do muzyki XX i XXI wieku, a nawet będzie prawykonanie. Jedno z Ave Maria napisał dyrygent chóru akademickiego SGGW, pan Michał Dąbrowski. Jak opanować tyle osób? Kilka chórów, które na co dzień nie grają ze sobą, to sztuka dialogu, uważności? No, będzie to wyzwanie, którego się podejmuję i mam nadzieję, że się to znakomicie uda. Powiem szczerze, że tak dużego koncertu jeszcze nie prowadziłem z 400 wykonawcami, natomiast taki największy, jaki do tej pory miałem, to było 350 dzieciaków w Filharmonii Wrocławskiej. A że dzieci opanowuje się trudniej? Tak, tak, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. Taka wspólna próba jeszcze przed nami i myślę, że naprawdę ten koncert będzie niezwykły. Ave Maria, zabrzmią najróżniejsze odsłony utworu Ave Maria, modlitwy Ave Maria, no to niech wybrzmi Ave Maria Rachmaninowa. Przepiękna Ave Maria Siergieja Rachmaninowa. Podczas koncertu usłyszymy po raz pierwszy chór Gloria Patri autorstwa profesora Pawła Łukaszewskiego, skomponowany specjalnie na to wydarzenie i mamy okazję chwilę w trakcie prób połączyć się z panem profesorem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, muzyka sakralna to nieodłączna część pana kompozytorskiego życia? Tak, to prawda. To taki mój sposób na życie, komponowanie muzyki religijnej, czy też czasem muzyki sakralnej. Gloria Patri to utwór, którym chce pan opowiedzieć publiczności, słuchaczom o... No, to jest doksologia, a więc to jest oddanie chwały i Bogu, i Ojcu, i Synowi, Duchowi Świętemu. To jest takie podsumowanie, jeden z mocniejszych tekstów Kościoła katolickiego i na pewno będzie to dobre też podsumowanie współpracy wszystkich zespołów, które będą brały udział w koncercie. Jest z nami pan Jan Krotol, który przysłuchuje się, jest ze mną w studiu i mam takie pytanie do obu panów. Jak się współpracuje zawsze kompozytorowi i dyrygentowi, który ma wykonać to dzieło? Czy są jakieś dodatkowe jeszcze wskazówki, ostatnie, od kompozytora dla dyrygenta, zwłaszcza kiedy dyrygentem jest uczeń profesora? No, czy uczeń, czy absolwent, to już bardzo doświadczony dyrygent i kompozytor, z którym wiele lat miałem okazję współpracować, więc jestem spokojny, że to, co Janek zaproponuje, na pewno będzie właściwe. Myśmy się też spotykali jakiś czas temu i rozmawialiśmy o tym, jaki ten utwór ma być, gdyż był pisany z myślą o szczególnej przestrzeni, o świątyni opatrzności, która jest bardzo potężną przestrzenią również pod względem akustycznym. Stąd właśnie pomysł na to, aby chóry były rozstawione w kilku miejscach tego kościoła. No i stąd też pewne harmonie, których używałem, które dopiero zabrzmią, myślę, że w pełni swojego majestatu właśnie w czasie wykonania tam w tej świątyni. Panie profesorze, ta muzyka popłynie aż pod sklepienie, rozpłynie się pomiędzy tych, którzy będą słuchać? Tak, mam taką nadzieję, że tak będzie, dzięki temu, że jest to utwór napisany na trzy chóry, więc zagra ta przestrzeń, zarówno odbicia akustyczne od różnych elementów budowlanych, powiedzmy, czy od ścian, ale również, no tak, takie mam marzenie, żeby jednak wytworzyło się jakieś takie wrażenie, taki odbiór, który będzie wynikiem dopiero tego zespolenia zespołów i pewnie ten wspólny dźwięk pojawi się dopiero nad głowami słuchaczy. Czy to ważne, żeby muzyka sakralna mogła wybrzmieć w przestrzeni sakralnej? Czy ona brzmi inaczej w sali koncertowej? Tak, na pewno brzmi inaczej w sali koncertowej. Zależy to oczywiście od funkcji muzyki. W przypadku muzyki sakralnej, w moim przekonaniu, przestrzeń kościoła, przestrzeń sakralna jest no wręcz idealna, jest powołana do tego, żeby taka muzyka właśnie wybrzmiewała w kościele, czy w klasztorach, czy w katedrach i zawsze komponując swoje utwory, myślę właśnie o tej przestrzeni bardziej niż o sali koncertowej. Został pan w tym roku, po raz kolejny zresztą, laureatem Nagrody Fryderyki, tym razem za album roku Muzyka Kameralna i za album roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca, Polskie Koncerty Współczesne. Taka nagroda, Fryderyk, to potwierdzenie pewnej drogi, którą się kroczy, czy może zobowiązanie? Jedno i drugie na pewno zobowiązanie, bo ja raczej nie lubię spoczywać na laurach. Nagrody zdarzają się co jakiś czas. Rzeczywiście mam ich już sporo w swoim dorobku, również i Fryderyków. Tak się złożyło, że w tym roku to już 10. Fryderyk. Ale no, trzeba robić dalej to, do czego jest się powołanym. Ja myślę, że bardziej jestem powołany do komponowania niż do tego, żeby zbierać nagrody. Panie profesorze, czego możemy życzyć kompozytorowi na przyszłość? Bardzo liczę na takie życzenia i proszę o nie. Przede wszystkim wolny czas jest potrzebny każdemu w momencie, w którym gonimy wszyscy. No i kompozytor też powinien mieć i czas wolny, i spokój do tego, aby mógł po prostu się wyłączyć, troszkę się w tym swoim czasie zagospodarować i żeby te dźwięki były spokojne i przemyślane. To my z panem Janem tak życzymy, tak, najserdeczniej. Życzymy tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Pan profesor Paweł Łukaszewski, gratulujemy i posłuchajmy z nagrodzonej płyty z kompozycji Trinity Concerto na saksofon sopranowej orkiestrę smyczkową, część drugą, Agitato. Thank you. Agitato. Profesor Paweł Łukaszewski, nagrodzona płyta Fryderykiem w tym roku. Pan profesor skomponował utwór Gloria Patri, który wybrzmi 30 marca w sobotę o godzinie 16 w Świątyni Opatrzności Bożej, a pan Jan Krutul będzie dyrygował całością wydarzenia, wszystkimi chórami. O czym myśli dyrygent przed takim wydarzeniem? Tutaj troszkę sprostuję, ponieważ utwory, które będą wykonywały poszczególne chóry, będą pod kierunkiem ich własnych dyrygentów. Ja natomiast poprowadzę te dwa ostatnie utwory, które zwieńczą cały koncert. I po pierwsze, to jest to, o czym myśli dyrygent takiego wydarzenia, to jest niesamowita wdzięczność innym dyrygentom, którzy powierzają swoje zespoły pod rękę właśnie jednego dyrygenta. Niesamowita jest też współpraca z innymi zespołami, kiedy na próbach, gdy się przygotowujemy do tego koncertu, możemy wspólnie tworzyć piękno, wspólnie tworzyć muzykę. I to, co jest tutaj ważne, że to jest 11 chórów, które wszystkie razem wystąpił w hołdzie Janowi Pawłowi w 14. rocznicę jego śmierci. Koncert będzie miał właśnie wymiar szczególny i kompozycja, którą wybraliśmy na koniec, kompozycja warszawskiej kompozytorki Zuzanny Falkowskiej, inspirowana jest tekstem z 1979 roku Niech zstąpi duch twój. I to będzie utwór, który zwieńczy całe wydarzenie muzyczne. Tak, będzie to utwór, który wybrzmi na koniec właśnie w wykonaniu tych 400 chórzystów. Przepiękny utwór, który myślę, że naprawdę w tej przestrzeni Świątyni Opatrzności roziskrzy nam się swoim pięknem i blaskiem. Pan Jan Krutul, czym jest Nobel studencki? Studencki Nobel jest to nagroda przyznawana studentom, którzy mają niezwykłe osiągnięcia, ale jednocześnie... Bo otrzymał pan go dwa razy. Tak, zostałem laureatem uczelnianym studenckiego Nobla, to prawda. To jest nagroda, która oprócz osiągnięć typowo studenckich też pokazuje, że studenci robią różnorodne projekty. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, że studentów, którzy nie tylko ograniczają się do nauki, też się w pewien sposób podkreśla. A czym jest dla pana komponowanie? Komponowanie jest możliwością wyrażenia swoich emocji, możliwością przelania tego, co jest w duszy, właśnie poprzez muzykę. I ogromną radość daje to, jak inni, sięgając po kompozycję, dotykają tej idei, dotykają tej przestrzeni, która jest gdzieś we mnie jako kompozytorze głęboko osadzona. Jan Krutul, kompozytor i dyrygent, który poprowadzi chóry 30 marca w sobotę o godzinie 16 w Świątyni Opatrzności Bożej, między innymi utwór Gloria Patri, skomponowany przez profesora Pawła Łukaszewskiego, i zamknie również kompozycją Zuzanny Falkowskiej, inspirowanej słowami Niech stąpi duch twój. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Dziękuję i zapraszam. Zostają państwo z nami, no i niech wybrzmi kompozycja Zuzanny Falkowskiej. Thank you.